Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 października i 21. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Szef PiSu mówi o celach Zjednoczonej Prawicy. Lider PO przedstawia program dla młodych. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. W wyniku eksplozji nie wybuchu zginęła jedna osoba. Za chwilę w serwisie Trójki także o sytuacji politycznej w Czechach po wyborach wygranych przez akcję niezadowolonych obywateli. Zjednoczona Prawica jest rodziną, która idzie drogą prowadzącą do sukcesu Polski, mówił Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji z liderami Polski Razem, Jarosławem Gowinem i Solidarnej Polski Zbigniewem Ziobrą. Szef PiSu przekonywał, że rządzącym chodzi o to, aby zmienił się status Polski i Polaków w Europie. Żeby zmienił się na naprawdę pełnoprawny. Nie w deklaracjach, nie w tym, co jest zapisane w różnego rodzaju aktach, które bardzo często są niestety tylko na papierze, tylko realnie. A realnie będziemy w Europie równymi wśród równych, jeżeli będziemy silni, silni gospodarczo, jeżeli będziemy mieli PKB na głowę porównywalne z krajami, które leżą na zachód od naszych granic, jeżeli będziemy dobrze zorganizowani, jeżeli będziemy także silni militarnie. Jarosław Kaczyński przypomniał, że Polska została ostatnio zaliczona do grona państw rozwiniętych. Partyjną konwencję zorganizowała dzisiaj w Łodzi Platforma Obywatelska. Jej lider Grzegorz Schetyna przedstawiał propozycje dla młodych. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku, 500 zł na pierwsze dziecko. Stąd projekty ustaw, które Platforma już złożyła w Sejmie. Projekt ustawy o zwolnieniu z obowiązku płacenia składek na ZUS i NFZ ludzi do 25 roku życia prowadzących działalność gospodarczą. Oraz projekt ustawy o przejęciu przez państwo od firm obowiązku płacenia wszystkich składek od wynagrodzenia za wyjątkiem składki zdrowotnej od młodych pracowników do 25 roku życia. Grzegorz Schetyna odciął się od wprowadzonych przez rząd Donalda Tuska zmian w otwartych funduszach emerytalnych. Obiecał podwyżki dla pielęgniarek, lekarzy, większe środki dla samorządów oraz likwidację Urzędu Wojewody. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna w wyniku eksplozji niewybuchu, do której doszło przed domem jednorodzinnym w miejscowości Wola Górzańska na Podkarpaciu. Wszystko wskazuje na to, że dwaj mężczyźni wrzucili niewybuch do ogniska. Marcin Betleja ze Straży Pożarnej w Rzeszowie. Natychmiast na miejsce zostało wysłanych 5 zastępów straży pożarnych. Do eksplozji, najprawdopodobniej nie wybuchu, doszło w odległości około 30 metrów od domu jednorodzinnego. Dom nie został uszkodzony. W tej chwili policja wyjaśnia okoliczności, które doprowadziły do tego zdarzenia. Ofiara to 44-letni mieszkaniec Woli Górzańskiej. Partia miliardera Andreja Babisza ANO, czyli Akcja Niezadowolonych Obywateli, odniosła zdecydowane zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w Czechach. Ale żeby utworzyć rząd, potrzebni będą koalicjanci, a negocjacje nie będą łatwe. W Pradze jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Akcja Niezadowolonych Obywateli zdobyła 29,6% poparcia. Na drugim miejscu jest konserwatywna ODS, na którą głosowało 11,3% wyborców. Dobre wyniki odnotowała partia Piratów, zdobywając 10,7% głosów i skrajnie prawicowa SPD, uzyskując 10,6% głosów. Na socjaldemokrację obecnego premiera Bohuslava Sobotki głosowało 7,2% Czechów. Lider ANO, Andrej Babisz, wyraził nadzieję, że szybko powstanie nowy rząd i podkreślił, że będzie negocjował ze wszystkimi partiami. Rozmowy mogą być jednak trudne. Szef ODS Petr Fiala już zapowiedział, że jego partia nie jest zainteresowana koalicją z ANO. Otwarta do negocjacji jest za to socjaldemokracja, ale stawia warunek. W rządzie nie może być osób, wobec których toczy się postępowanie. Na Andreju Babiszu ciążą zarzuty o wyłudzenie pieniędzy z Unii Europejskiej. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. 4:00 po 21:00. O tej porze w Trójce wiadomości sportowe i z Alicante Tomasz Gorazdowski. A w Alicante już odliczają godziny przed startem wokół ziemskich regat Volvo Ocean Race. Wszyscy jeszcze w cieple i kibice i oni, to znaczy załogi 7 jachtów, które jutro wypłyną w drogę, ale dla załóg jutro te wygody się skończą na najbliższych 8 miesięcy. Alan Banaszek wywalczył w Berlinie złoty medal Mistrzostw Europy w kolarstwie torowym. Polak wygrał wyścig punktowy. Od początku nadawał ton stawce, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego Jacek Kasprzak. A teraz piłka.

W trzeciej godzinie listy osobistej rozwiążemy pewną tajemnicę, której rąbka uchyliliśmy w Trójce już jakiś czas temu w jednym z wydań magazynka. Po następnej piosence Mixes będę rozmawiał ze sprawczynią całego zamieszania. Się zastanawiam, jak cię przedstawić. Pani N? Nixes, po prostu. Po prostu Nixes. Tak. Zacznijmy od tego, zanim zdradzimy, co mamy zdradzić. Skąd nazwa? Nazwa przyszła do mnie po prostu jakoś tak, wiesz, stwierdziłam, że potrzebuję czegoś, co będzie kompatybilne ze mną, co będzie określało mnie, ale trochę takie moje alter ego. I weszłam po do internetu, zobaczyłam, jak jest po angielsku rusałka, bo gdzieś tam utożsamiam się, moje nazwisko gdzieś tam przez swoją nazwę jest zbliżone do rusałki. I zobaczyłam po angielsku piękną nazwę Nixes. Alter ego w muzyce to nie jest tak naprawdę nowa rzecz, bo najbardziej koronny przykład to są chyba Beatlesi z Sierżantem Pieprzem. Oczywiście nie było tajemnicą, że to ich płyta, ale oni zrobili coś w rodzaju swojego alter ego muzycznego. Kiedy się szuka alter ego w muzyce? Wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy chce się wyjść z pewnych ram, kiedy się czuje człowiek jak w takim trochę psychicznym więzieniu. A w moim przypadku było tak, że ja gdzieś tam byłam utożsamiana bardzo poprzez kontekst rodzinny, ale też jakby z pełną świadomością zrobiłam swoją pierwszą płytę i tak zostałam zapamiętana. Ale trochę w tych ramach było mi ciasno i chciałam pokazać, że jestem wielowymiarowa, że interesuję się że moje zainteresowania nie tylko sprowadzają się do big beatu czy lat 60. i 70. i stwierdziłam, że przecież muzyka nie ma granic, nie ma, tu jest temat cały czas otwarty, można łączyć różne to, co wcześniej robiłam, na przykład z nowoczesnymi trendami i dzisiaj możemy zaobserwować na świecie taki trend, chociażby zespół Tame Impala, czy właśnie australijska scena muzyczna łączy ten rok klasyczny, psychodeliczny z elektroniką i to się udaje, więc stwierdziłam, że to jest chyba dla mnie rozwiązanie najlepsze. No, ja też, wiesz, ty też się interesujesz nie tylko muzyką, ale też jak tą analityczną stroną, co siedzi w głowie artysty. I ja tak David Bowie na przykład potrzebował Ziggy'ego Stardusta, żeby uwolnić tą energię. Ja też potrzebowałam takiego czegoś, co pozwoli mi pójść do przodu, żeby nie szczeznąć w tych kapciach. czy tak naprawdę zamknięciem tamtego etapu, może nie całkowitym, ale na chwilę, było to, co udało ci się wykreować na Woodstock? Że to było tak ogromne, że to ciężko by było w tym gatunku już chwilowo przeskoczyć, więc stwierdziłaś, że okej, to jest bardzo fajna kropka nad i. Ja myślę, że chyba doszłam do takiej ściany, kiedy udało mi się jakoś tak, wiesz, odtworzyć albo, no bo przy pierwszej płycie największym wyzwaniem było to, żeby zbliżyć się do, jak oni to nagrywali, jakie studio, jaki sprzęt, żeby uzyskać ten sound z lat 60., 70. Kiedyś to już udało, kiedy faktycznie ta stylistyka była już tak, że ja się czułam w niej jak ryba w wodzie, to stwierdziłam, że chcę czegoś więcej. I faktycznie ten Woodstock był takim kamieniem milowym, bo on pozwolił, ta duża scena pozwoliła mi jakby się dowartościować. Stanęłam, powiedziałam, tak, to już mam, mogę pójść dalej, chcę czegoś nowego, chcę pokazać ludziom i też dać ludziom szansę, żeby poznali mnie od innej strony, bo niestety też taki mechanizm panuje w głowach odbiorców, że jeżeli ludzie poznają cię w jakiejś stylistyce, to chcą cię cały czas w niej widzieć i nie dają ci takiej szansy nawet, żeby się z niej wyrwać, bo... A media w tym pomagają. A media w tym skutecznie pomagają, więc ja sięgnęłam po środki takie bardziej drastyczne, ale z drugiej strony ja też nie mam takiej ekspansywnej osobowości, żeby teraz oficjalnie pokazywać, że jestem w ogóle inną osobą i tylko po cichutku zrobiłam sobie projekt, muzykę i proszę bardzo, ktoś chce, komuś się podoba. A wiesz, że myśmy do tej pory w tej rozmowie jeszcze nie przedstawili cię? Nie przedstawiamy dalej, po prostu rozmawiamy. Ja się przyznam bez bicia, że kiedy dostałem, wydaje mi się, że dwa pierwsze nagrania, być może jedno, być może dwa, to było bardzo dawno temu, to było naprawdę kilka miesięcy temu, to po prostu posłuchałem, nie miałem pojęcia, czy to projekt rodzimy, czy zagraniczny i powiedziałem bardzo fajne. I o taką opinię wtedy ktoś mnie poprosił. Kiedy puszczono Farbę, zdziwiłem się, ale w taki pozytywny sposób, bo nie poznałem. Nie poznałem, być może też dlatego, że nie zastanawiałem się specjalnie nad tym, nie spędzało mi to snu z powiek i po prostu wziąłem to z dobrodziejstwem inwentarza, że z tą chyba o takie podejście ci trochę chodziło. Natomiast przywołałeś ten przykład Australii, on jest fajny, dlatego że to jest taka Kalifornia, ale inaczej, prawda? Australijczycy pewnie, nie wiem, przez geografię mają ten taki lekki twist jednak, że tam jest... Nowa Zelandia to w ogóle podobno kosmos. No, ja myślę, że w ogóle chyba zapragnęłam też takiego zmian w życiu, trochę więcej takiego jakiegoś luzu, słońca. My często jeździmy do Kalifornii, mamy tam dużo rodziny i ta moja inspiracja chyba nie poszła na marne, stąd powstała ta płyta, bo akurat się to tak zbiegło, że zaczęłam też surfować i moi przyjaciele są surferami i też jakoś tak zaczęliśmy wspólnie spędzać ten czas. To wszystko się przekłada na muzykę, na inspirację, na to, co siedzi w głowie i potem to wychodzi. To, nie jest to Kalifornia 67, tylko 2017, pół wieku dokładnie. Później. I wiesz, i to jest niesamowite, że ludzie pewnie w życiu by nie powiedzieli, że to ja mogłabym być odpowiedzialna za to, że może to zrobić każdy, no ale Rusowicz jest odpowiedzialny za lata 60. i tam siedzi. A tu jest, ja proponuję no taki bardzo nowoczesny trend, bo mam wrażenie, że na naszym rodzimym rynku jeszcze taka muzyka nie zaistniała, ma dużą szansę trochę wprowadzić słońca na nasz rynek, a na świecie jest to też no, gdzieś tam bardzo pożądany kierunek i ludzie i to jest, wiesz, wydaje mi się, że fajna droga. Ja potrzebowałam czegoś takiej zmiany, a jednak mimo wszystko cały czas pozostaję w swoim nurcie. Bo korzeń jest, wychodzę cały czas z tych lat 60., 70., ale dodaję do ale tego... Ale niekoniecznie śpiewając repertuar Joplin. Dokładnie. We'll be right back. Chciałbym zauważyć, drodzy słuchacze, że przed chwilą Nixis ujawniła swoją prawdziwą tożsamość. Tak to wplotła między zdanie, nie robiąc tego wielkiego halo. Czy w takim razie możesz powiedzieć, na ile ta płyta jest ścieżką dźwiękową szczególnego okresu w życiu? Bo taki okres przecież jest. Ja myślę, że ta płyta już rodziła się w mojej głowie dużo wcześniej, ale na pewno taką pieczęć przybiła tutaj moja ciąża. Chociażby sposób śpiewania jest na tej płycie troszeczkę inny, no i jest po angielsku. Inaczej się frazuje, jak śpiewa po angielsku. Ja stwierdziłam, że chciałabym po prostu nagrać coś, co będzie odmienne od tego, co robię na co dzień, z czym koncertuję. I bardzo mi zależało właśnie na tym, żeby zrobić coś takiego, żeby ludzie się właśnie, tak jak mówisz, że się pozytywnie zaskoczyłeś, że nie, w życiu byś nie spodziewał się, że to mogło być ja. A tak naprawdę no, dla mnie jest to ważne, bo ja mogę korzystać ze swojego głosu w różnoraki sposób. I ta ciąża też jakby... Ostatnio nawet z Kają się widziałyśmy i ona mówi, wiesz, musiałam, jak byłam w ciąży, musiałam przełożyć płytę, nagrywanie płyty z Bregowiczem, bo po prostu nie mogłam oddechu złapać, bo to jednak wszystko naciska na przeponę. A ja wtedy byłam na etapie nagrywania tej płyty, wszystkie wokale, bo zdążyliśmy nagrać instrumentalne wersje, a wokale na końcu i lekko się załamałam, bo nie mogłam faktycznie wyśpiewać różnych takich wyższych nut i albo się wycofać, nagrać to kiedy indziej, albo podjąć wyzwanie, albo wyluzować i po prostu zaśpiewać tak, jak mogę. No i stwierdziłam, że potraktuję to jako wyzwanie i faktycznie weszłam do studia, nie mogłam zaśpiewać wysoko, więc stwierdziłam, zaśpiewam to delikatnie, bez przepony, i wyszło super, więc tak naprawdę jest to trochę płyta ciążowa, chociaż nie ma na tej płycie kołysanek, to dla mnie to jest właśnie ten kosmos, który pomógł mi zrealizować. No jest to gdzieś tam dla mnie magiczne. Przywołałaś sformułowanie pozytywne zaskoczenie. Czy możesz powiedzieć, że sama siebie też zaskoczyłaś pozytywnie? Myślę, że jestem bardzo w ogóle dumna z tej płyty, bo naprawdę udało nam się zrealizować ją fajnie dźwiękowo. Jest ona w drobnych szczegółach, można naprawdę ją sobie analizować, bo to jest bardziej taki koncept, nawet album nam wyszedł, niż klasyczne jakieś piosenki do radia. I jest to płyta, myślę, że mogę powiedzieć, że jest ambitna, jest ona trochę pionierska nawet tutaj na naszym rynku i udało mi się coś zrobić, coś takiego, że może ona zaskakiwać. Może dlatego, że nie nastawialiście się na zrobienie piosenek do radia. Moim zdaniem te piosenki się bardzo nadają do radia. I takie było to pierwsze wrażenie, o którym mówiłem przy dwóch pierwszych utworach. Potem chyba przesłuchując więcej materiału znalazłem kolejne. To może jednak to po prostu tak jest, że kiedy się zrzuci pancerz ograniczenia, to jest taka rzeczywiście wolność, bo się zupełnie nie myśli o pewnych rzeczach, które na co dzień jednak przy nagrywaniu płyty rządzą. To jest prawda, bo wydaje mi się, że w muzyce, wiesz, istnieje podejście, robienie coś dla kasy i żeby te piosenki hulały w radio, żeby takie podejście, ta taśma po prostu i produkcja, gwoździ. Ja niestety w mojej głowie jestem takim człowiekiem, mam inne wartości i dla mnie ta wolność muzyczna jest bardzo ważna i zawsze będę kierowała się takimi wartościami, żeby jednak dawać ludziom coś lepszego niż jakąś taką zrobiłeś muzykę. Tą płytę w dużej mierze dla siebie, tak? Myślę, że to właśnie, wiesz, tworząc muzykę jesteśmy sami pierwszymi odbiorcami jej. I jeżeli ja jestem wobec siebie bardzo krytyczna, jeżeli mi się coś nie podoba, ja się pod tym nie chcę podpisywać. A tutaj udało nam się stworzyć, bo tutaj ja nie mogę mówić tylko o sobie, bo myśmy zrobili tą płytę z Kubą Kalińskim i później miksy robiliśmy z Hubertem, moim mężem i to jakby nie tylko ja, ale też wpływ innych ludzi, którzy nadali, uwierzyli w to. I to jest super, że wtedy masz taki żagiel i to cię pcha i czujesz, że warto to robić, bo później, nawet jak ta płyta wychodzi i ktoś mówi, wow, ale zrobiłaś coś nowego, niesamowitego, innego niż wszystko, więc to jest rekompensata, a nie jakaś, wiesz, wielka kasa na koncie. Ostatnie pytanie. Jak masz zamiar zmierzyć się z tą płytą koncertową? I to jest pytanie, bo na początku, jak weszliśmy do studia, zaczęliśmy tworzyć te numery, to był taki impuls. Wow, wszystko szło, wiesz, jak z płatka. Po prostu nagrywaliśmy gitary, tutaj jakieś, w ogóle patrzymy, jakiś klawisz z lat 80. w rogu stoi. Dobra, bierzemy, zobaczymy, czy będzie pasował do tej muzy. Pasuje, okej. Chcę się dawać, wiesz, zaskakiwać. Niech mnie życie zaskakuje. Już nie chcę tak podchodzić pieczołowicie, tak jak przy pierwszych płytach, że to ja gdzieś tam wszystko przygotowywałam, grunt. Niech mnie trochę zaskakuje życie. Ja tutaj zaprosiłam do tego projektu też nowych ludzi i też pozwolę się oddać. Niech oni wprowadzą też nową energię. Tak mi się wydaje, że trzeba czasami... życie to surfing. Ale to będą w takim razie koncerty Nixes, a nie Ani Rusowicz, prawda? Tak. Ja to totalnie rozgraniczam. Ja, wiesz, ja nie chciałabym oszukiwać ludzi, że to jest to moje alter ego. Wydaje mi się, że każdego dnia ja na przykład jestem trochę inna. I dlatego ta moja postać alter ego Nixes jest troszeczkę inna od tej Ani Rusowicz. Zresztą, jak to, wiesz, alter ego. Jak to alter ego, ale z drugiej strony, no wiesz, każdy ma jakieś takie właśnie alter ego, gdzieś tam siedzi głęboko, tylko trzeba pozwolić tej osobowości się ujawnić. I ja po prostu na to pozwoliłam. Bardzo dziękujemy, że ujawniłeś swoje alter ego właśnie w tym programie. Chyba tęskni, więc uciekaj. No już pora karmienia, muszę chyba faktycznie lecieć. A jednak Nixes, bardzo dziękuję. Dzięki.